Ён такі хацеў спаць і ад гэтага хутка супакоіўся пасля сутычкі з малайцамі. Але сну не было. Ён чуў, як стукаюць раз-пораз дзверы, як плача блізка дзіця, як недзе далей рагочуць, чуў, як туга прагрукаў за вокнамі паравоз. Прыйшло на думку: от сядзіш дома, і здаецца, все сядзяць дома. Едзеш па раёне, здаецца, увесь свет у раёне, а рушыш у дарогу, нібы ўвесь народ у дарозе. Колькі народу, малых, старых, мужчын, жанчын у дарозе. Нібы няма хат, а селасць. Не, это не прывід, все ў руху. Ніколі не было такога руху. Нават у Жлобіне, у глушы гэтай, дзе на станцыі адно век драмалі тыя, каму выпала перасадка, нават тут глядзі, што робіцца. Чуў цікаўная Аніся дапытвалася: «Все так і кінулі? Чаго там было кідаць такога? Все ж такі хата свая, карова, конь. У хату мы забілі, а карову паглядзіць покуль Тэкля, сестра. Кажуць, потом перавезці можна будзе па чыгунцы, а каня няма. Здох летась пад весну. А чаго ж я то?» Паспачувала, жахнулася Аніся. «А хто яго знае? Хвароба якаясь, здох. Ад чаго не здох, лягчэй не будзе. Здох. І не страшно, чаго? Ехаць у белы свет. На пустое, можа, место, дзе ні хаты, ні двара, ды і не блізко, можа, далёко. Ігнатко, як яно завецца? От не запомню ніяк. Падобна на кыш-кыш. Кыш-тым, — памог з годнасцю хлапечы голас. — От, кыш-тым. Кажу, падобна на кыш-кыш, ну, далёко. За гарамі Урал. Далёко. Ну от. А страшна, не страшна, што з таго? Не жыць жа адным тут. Всё адно. Ён там і тут. І так уже год цэлы, лічы, не бачыліся. Дзеці саскучыліся, і ён піша, скучае. А страха там, хата є якая? Барак, кажа, є. Пажывём, а там саб'ём сваю. Ён у мяне не ўломак які, хадзяін, і капіць, як каторы, дак не. І курыць, лічы, не курыць, хадзяін. Завод строіць, дак і хату сабе абстроіць мо. Шкода было. Чаго? Ну, радныя места. Жыццё ўсё пражылі, бацькаўшчына, бацьку, матка, жывыя, можа? Матка жыве, а бацька памёр. Шкада толькі, што з таго? Радныя, не радныя. А толькі як там лепей будзе, так і тыя радныя будуць. Нашых сколькі ўже в Сібір пераехала, і далей за Сібіршча, кажуць, і жывуць, прывыклі, як усё адно і бацькаўшчына там. Увесь Савецкі Саюз, родзіна. Я то праўда, — сказала Аніся. — Я ж і кажу, рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, дзе лепей. Апейка расплюшчыў вочы, паглядзеў. Жанчына чырвоная ад духаты, сіваватая, без хусткі, але ў кажусе. Адной рукой туліла да сябе малое, другая рука была на галоўцы дзяўчаняці, што сядзела на клунку перад яе каленямі. Дзяўчанё спала, палажыўшы русявую галоўку на матчыны калені. Яшчэ на клунку сядзеў хлопец Ігнат, недаспанымі, але пільнымі вачыма глядзеў навокал, вартаваў бацькоўскае дабро. — Вы хто такі сам боеце? — пачуў раптам апейка. Пыталіся яго. Дзядзька справа, з плоскім тварам, барадаты, в цялячай шапцы. — А чаму гэта цікавіць вас? — Ды от, мо не наборшчык часам. Дзядзька заўважыў неразуменне на апейкавым твары. Ну, не набіраеце людзей куды-небудзь? А, не. Умяшаўся не адразу другі, таксама барадаты, з вострымі вочкамі. А з-адкуль, здалёку? Ён сядзеў на фанернай скрынцы, паварушыўся, сеў ямчэй, растлумачыў: у заработкі едзем, дак от і пытаемся. Дык вы ж, мабыць, выбралі ўжо дарогу. Дак так, што і не, у том і дзело, што не. Ён зноў нібы растлумачыў: летам у балоце пад Воршаю работы, кажуць, не перарабіць, а цяпер зімою куды? Той у цялячай шапцы памог яму: надумаліся, паедзем, папытаем. Без спросу седзячы, ўсё адно не знайдзеш. Мяркуючы па тым, як адразу прыліп да іх гаворкі трэці у падзёўцы шыняля, іх было трое. Апейка зірнуў дапытліва, востра: а як жа гаспадаркі? Пакідалі? Цялячая шапка кіўнула няпэўна. Можна сказаць, што і пакідалі. Ад цвёрдага задання ці ад калгаса? Узяў апейка на прасткі. У мяне то было, спакойна прызнаўся той, што ў цялячай шапцы, а ў іх не. Яны маламоцныя. Андрэй, кіўнуў ён на маўклівага, той дак у калгасе ўжо быў. Да і цяпер у калгасе, можна сказаць. І яму цвёрдае. Няправільно, адазваўся маўклівы, што ў паддзёўцы, за тое, што ў калгас адказаўся. Пагляджу, сказаў. Чаго ж вы з калгаса? Апейка зірнуў на маўклівага. Той схаваў вочы, моўчкі нядобра махнуў рукою. Там калгас такі, узяўся тлумачыць той, што быў на скрынцы. Калгас. Коні дохнуць, сеяць няма чым. Палавіну пагніло, палавіну пагублялі, пакраў нехто. Робяць, дрэмлюць у полі. Паспіць у разоры палачку пастаў. Базар якісь. Апейка слова не ўправіўся сказаць у адказ, паткнуўся ледзь не ў стыч барадаты у цялячай шапцы, рашуча горача дыхнуў. Ярашчук пытае, пойдзеш ці не? Ён перадыхнуў. Другія, як хто, а я? Не, не пайду, кажу. Ярашчук, чаму? Не ўвераны, кажу. Тады ён, Ярашчук: ты што ж, не верыш савецкай уласці? Дак я сам не дурнога бацькі дзіця, савецкай уласці, кажу, веру. А ў калгасе не ўвераны. Ён, Ярашчук, як пачуў, пазелянеў ад злосці, што не ўзяло яго, што я ўпіраюся, як бы яшчэ смяюся з яго. Хаця які там смех? За жывое ўзяло, крычаць хочацца, і ўпартасць, як у таго натурыста каня. Добра, кажа. Так, кажа, што бачу, добра не будзе. І праўда, цвёрдае заданне мне. Уляпіў ды яшчэ грозіцца. Не кінеш кулацкія штучкі, ізаліруем, як апасны элемент. Барадаты плюнуў са злосцю, паскуб бараду дрыготкай рукою. Я выканаў усё, падмёў пад мятлу, дзяцей галодных пакінуў, пазычыў, чаго не хапала, а выканаў? Абодва яго таварышы ківалі, усё, як было, гаворыць. Той жа ў цялячай шапцы глядзеў невідуча, жыў успамінам. Яно то праўда, я апасны, прамовіў потым з роздумам. Апасны, праўда. Людзі глядзяць на мяне, як я, так і яны, а толькі як разабрацца. Ён быццам запярэчыў камусьці: дак апасны элемент па праўдзе не я, а той калгас. Ён такі калгас самы апасны элемент. А хто ж вінаваты, што калгас такі? Зачапіла апейку. Ён нібы вінаваціў строга, не сумняваючыся. А я? А хто ж? І вы, і ён, кіўнуў апейка на Андрэя калгасніка, і ўсе. Як хто? А я ні пры чым, адрэзаў цвёрда заданец. Я так думаю. Бярэцеся навучыць людзей жыць па-новаму? Дак вучыце. Вучыце. Ужо ён вінаваціў апейку. Наладце спачатку, а потом другіх завіце. А то ўкінулі людзей, не далі рады адным, а хутчэй гоняць другіх, як на пажар. Трубяць на ўвесь свет, першыя сярод усіх, скора даб'ёмся на 100%, героі на ўсю рэспубліку. Партрэты друкуюць у газетах, хваляць, бярыце прыклад. Апейка запытаў, з якога яны раёна. Аказалася, з Клімавіцкага. Слава пра які, праўда, грымела па ўсёй рэспубліцы. І адкуль ён толк той будзе, уступіў у гаворку той, што сядзеў на скрынцы. Прыслалі таго Ярашчука калгас рабіць. А ён сам не араў, не сеяў ніколі. І араць не будзе. Пэўне ж не будзе, а камандуе яму абы хутчэй, абы ўкінуць ды далажыць, што заданне выканана, арганізаваў усіх, да і скарэй дадому ў горад, к жонцы цёплай сваёй. Дак хіба ж ён думаць будзе добра, што выйдзе з усяго заўтра? Ён-то не думае. А што ж вы думаеце? Падчапіў старога апейка. Земляробы кінулі зямлю, поле. Няхай дядзя арэ, няхай дядзя калгас падымае, народ корміць. Яны не чакалі такого павароту. Апейка заўважыў, як адразу прыхавалі позіркі, аддзяліліся ад яго. Быў час, кармілі, непрыхільна сказаў той у цялячай шапцы. І аралі, і сеялі, і кармілі. Ды да не вельмі то кармілі, зноў пайшоў наступ апейка. Чуў, не ўгаворваць трэба, а наступаць цвёрда. Няма чым асабліва хваліцца. І раней не густа, а цяпер, калі заводаў столькі будуецца, калі гарады растуць, і саўсім на галодны паёк паставілі б. Брадаты зіркнуў з-пад цялячай шапкі. Паглядзім, як вас калгасы накормяць. Апейка нібы чакаў гэтага. От іменна, глядзець будзеце. Другія будуць араць, сеяць, біцца, паднімаючы гаспадарку ў сёлах, а вы глядзець. Ён сказаў таму, што ў цялячай шапцы. Самі ўцякаеце, ды яшчэ за сабой людзей цягнеце. Нікога я не цягну. Я адшыў, можа, яшчэ пяцёх. Каб я хацеў, дык паўсяла мо пайшло б. Яго таварышы ківалі, праўду кажа, самі пайшлі, і другія прасіліся. Не адны мы, як бы павінаваціўся той, што сядзеў на скрынцы. Думаеце, тут на вакзале мала такіх? Палавіну, можа, а то і болей. Усе глядзяць, дзе б дзецца. Не ўсе. Навіду заўсёды тое, што паверх плыве. Будзе каму я араць і сеяць, хлеб рабіць, карміць, у тым ліку і вас. Апейка бачыў, не хацелі ўжо глядзець на яго. Блек чужыя, барадаты ў цялячай шапцы, не таіў злосці. Яшчэ адзін указчык знайшоўся. Але апейка не шкадаваў. Была ўпэўнена, што правільна так строга павёў гаворку, і іх няма чаго хваліць. Хоць яны разумеюць і праўду, і боль іх, якіх дурната нейкага Ярашука выгнала з родных двароў. Ярашукова дурната ды і свой страх. Хай ведаюць, што ёсць і іншая большая праўда. Але трэба і да іх справядлівым быць. Ёсць у іх свая праўда, ёсць, і няма чаго хаваць гэта. Ды і ці так папрокі трэба ім цяпер? Парада цвярозая, разумная, от што ім трэба найбольш. «Не пашанцавала вам», — сказаў ён мякчэй, як бы з одумам. Яны улавілі ў тоне яго гаворкі спачуванне, зірнулі на яго недаверліва, дапытліва. «Не пашанцавала з Ярашчуком». Все трое прамаўчалі, але Апейка прыкмеціў гэта, спадабалася. Зноў як бы бліжэй сталі, толькі той у цялячай шапцы зіркаў недаверліва. «Ярашчук, мабыць, ваша праўда, дурань!» Апейка задумаўся, пачаў разважаць у голас. «Толькі ж тут і так можна падумаць. Ярашчук то Ярашчук. Ярашчук з боку прыклёпу. Да і тое, канешне, праўда, нядоўгі гость. Не сам уцячэ, дык выганяць, а раскусяць, што за птушка, мятлой пагоняць». Заўважыў барадатае сумненне, запярэчыў цвёрда яму: «Пагоняць. Раней ці пазней пагоняць. У том і дзелу, што мой пагоняць, ды позно». «Позна не будзе», — Апейка гаварыў цвёрда, як бы ўсё ведаў загадзя, наперад ведаў, толькі так зможа пераканаць іх. Калі ўвогуле зможа пераканаць. Але не ў тым соль. Ярашчук Ярашчуком, а калгас калгасам. Як сказаў нешта не абы-як важнае, зірнуў не абы-як. І з той жа цвёрдасцю. Ведаецца, ну, таму, што кажа. Не на ветер кідае. Калгас, чтоб там не накруціў Ярашчук, сам сабою справа надзейная. От што галоўнае. Цёмная яшчэ для многіх, новая, але надзейная, разумная і сваё возьме. Спакойна, упэўнена папярэдзіў: «Так што і тое глядзіце, як бы не пашкадавалі потым аб сабе». Завязалася спрэчка пра калгасы, звыклая для Апейкі спрэчка, якую столькі разоў вёў ужо дома і якую давялося весці зноў тут, на перасадцы. Апейка не мог бы сказаць з пэўнасцю, што пераканаў іх ва ўсім. Але каб задумаліся нанава, гэта ён бачыў, дабіўся. Як і раней стаяў на дарозе, палоха ўсіх траіх Ярашчук. Тут жа каб і хацеў вярнуцца, дак з Ярашчуком як жыць? «Калі буду бачыць каго-небудзь з вашых кіраўнікоў, скажу пра яго. Забяруць аднаго, прышлюць другога», — не ўзрадаваўся барадат. «Не, няхай скажа, можа, што і людскае будзе», — запярэчыў той, што сядзеў на скрынцы. «Скажы ці напішы». «Скажу», —